بسم الله الرحمن الرحیم سورة الماعون مکی سورة دی نزول کی ولسم د سورة تکاثر نور سن حاضر شوه ربط ادارې چې مخکې سورة کې زجر په محبت د دنیا او دلته زجر کوي په نور صفات قبیحه او باری نور صفات قبیحه دي چې دنیا د محبت نه پیدا کی په الله زور نور کوي نو سورة کې زجر دی په صفات قبیحه او په دې صورت کې شپږ صفات قبیحه بیانوي یا په بل تعبیر صورت کې تزهیر مینه دنیا بیانوي چې دنیا سمینه مه کوی او د دا صفات قبیحه چې دینه ځان وساتی. اول صفت قبیحه څه ده؟ یکادیو بی دین، قیامت نه انکار کول، قیامت نه منل. دویم یدعو الیتیم، د یتیم سره ظلم کول، دا بل صفت قبیحه ده. او دریم صفت قبیحه ولا یحض ولا طعام المسکین، الله وی تیزی نه ورکوي طعام د مسکین باندې، نه بخیل دی ډېر. دریم صفت یې دا ده. څلورم هما صلاتیم ساهون د مانځنه نه غافله ده. پنځم یراؤن ریاکار دی. او شپږم ویمنعون الماعون ملکی معمولی شي لره. وګوره دا شپږ صفات قبیحه شو. یو دا چې الله قیامت نه مني، دویم ظالم له یتیم له دیکې ورکوي، دریم بخیل له مسکینانو غریبانو سره مرسته نه کوي، څلورم دا چې د مانځه نه خبر دی، د مانځه پروا نه ساتي، پنځم دا چې ریاکار دی، شپږم دا چې معمولي شی هغه د خلکو نه منی کوي، چا سره مرسته او همکاري نه کوي. نارایت الذی آیا خبرې په هغه کس باندې یکذبو چې دروغجن ګڼي بی دینی قیامت لره. آیا خبرې په هغه چا چې هغه قیامت سره دروغجن ګڼي، قیامت نه انکار کوي. او فذلک الذی الله وی که ته نه پیژنې نو فذلک الذی دا کس یدعو الیتیم چې دی کې ورکوي یتیم لره، د یتیم سره ظلم کوي. لکه د یتیم سره مختلف طریقو ظلمونه کېږي، د هغه میراث خوړلی کېږي، د هغه مار خوړلی کېږي. او کله مړی وشي نو په هغه پسې چې دی شومې کېږي، مان نه پسې لالېږي، وړه پسې پخېږي. دا نه و چې دا د یتیم مال د دې خیال ساتل پکار دي. یا پښتنو کې د یتیمانو سره ظلمونه ډېر کېږي، د هغې مال جایداد د هغې پټی چې دی خوړلی کېږي. ولا يهزو تيجين وركلا طعام من مسكين طعام من مسكين باري فويل للمصلين كتب لك راه من زنك اي نن لو هلاك دي داس مسكون كلرا مسكي فمس بسيت طريقه بان نري ذكر مون شف سيت طريقه ان ابي بارك الله يقيم الصلاه او اقيم الصلاه والمقيم للصلاه دي قامت تك وسرازي وشي قامت ني نو بغیر د اقامت نه کله مون د سړي هلاکت سبب جوړیږي. فویل الله هلاکت دی للمصلین، دی داسې منګزار داسې مونځ کوونکو ته، الذین کسانو چې د صلات د خپل مانځه نه ساهون ناخبره دی، ساهون غافله دی، د مانځه پروا او باک نه ساتي. لکه مانځه کې رکوع سجده قومه جلسه په صحیح طریقه باندې نه کوي، یا مونځ چې قضا شي خفګان پسې نه کوي. مونځو کې د قبلېدو سوچ ورسره دی چې دا مونځ به قبول شوی که به نه قبول شوی، د مانځه نه صحیح نه خبره یې. یا دانګې په مانځه کې یا کنعبدو یا کنستعین لولي، د الله سره وعده کوي چې الله ستا به بندګي وکړو، ستانه مدد غواړو. خو چې کله د جومات نه وځي نو بې غیر الله ته چغې وي، د الله نه ماشه د بل چا نه مدد غواړي. نو حاصل دا رشد لوی جاهل او لوی بلمازره، د مانځه بار نسی نه خبرې، د جمع جمعه خیر نه ساتي، د تکبیر نه خیر نه ساتي، د سپونو د شیدا کېدو د نزی و زیدو د خیر نه ساتي، د مانځه نسی جاهل دی او نه خبر دی. یعنی مقصد دا د مانځه اهتمام نه کوي، په کار دا رسې د مونځ اهتمام وکي، سره د وخت نه جمع جمعه ته سره ځان حاضر کی. او دغه رنګې ښه داره سړی په تکبیر الله ته ځان حاضر کړي. ډېر خلک تکبیر الله پروا هم نه ساتي، هلته به اقامت شي، روژه به ودرېږي، ایمان به تکبیر الله ودی، به خبرې اترې کوي، ګپ شپ به لګوي، په بل شي کې بزن مصروفه کی نو خنره سره تکبیر الله ته ځان په وخت حاضرې ذکر تکبیر الله ځان په زایل لی یو عالم په 50 کال کې چې مان چې تکبیر الله نه اتلې بل او یا کړه د شین حسین رحم الله په 50 کال وخت 50 کال کې زمان چې تکبیر الله نه اتلې ان داس خلق الله پیدا کړو چې تکبیر الله 50 کال پابندی کړی دا یا بای خلق سپونو پروا نه ساتي چې سفر څنګه ګډ ور سب به سیدواله پکې نه ني زیواله پکې نه دیو بل نه جدا جدا ولاړي نو بل دغه دار چې الله د منځ نه سره نه خبر دی او د منځ پروا نه ساتي الذين هم يراون آکسان چې دی ریاکاری هم يراون دی سکه ریاکاری کوي که کم کار کوي نو خلکو د خودنې د پاره کوي یورا اونه منه خودنه کوي خلکو ته انریا کاری کوي نو الذین سنهم شی یورا اونه خودنه کوي خلکو ته انریا کاری و یمنعون المعون الله یې منه کوي هغه معمولي شی لره المعون لک شینا چې څوک یې یو بل نه منې کوي لکه سړی ګاونډ کې د چا نه ځینې شی نه منې کوي لکه ګاونډ کې مثال خل دیو بل نظر شی نه غواړي لکه مالګه دیو بل نه غواړي یا دانې ګیلاس او بوکه یا دغنګې نور چې کوم معمولي زوري سامان دی خلک یې دیو بل نه منې کوي په ګاونډ کې نو دې هغه معمولي شی هم نه ورکوي چاته نو حاصل دا دی چې مقصد دا حاصل یې ډېر بې مروته دی او ډېر زیات حرسناک دی ویمنعون المعون منه کوي معمولي شی نو حاصل د سنت دا چې دنیا د محبت ولې د قیامت نه مري ولې که د قیامت منلې نو د کې به دا قباحتونه نه وي نو د دنیا محبت پې غالب شوی دی قیامت نه مري او چې قیامت نه مني نو په دې وجه د یتیم سره ظلم کوي د غریبانو خیال نه ساتي د مانځه پروا نه ساتي ریاکاري کوي معمولي شی چاته نه ورکوي